Z roku 2014. Fast Track, który mogą Państwo znaleźć na płycie Duo. Ów duet przeistoczył się w skład porównywalny z orkiestrą kameralną. Jednak trzonu nie stanowił tandem, a trio powstałe po dołączeniu kontrabasisty Dana Berglunda. Owocem tego projektu poza koncertami jest pięknie nacięty winyl zatytułowany Trialogue. Mówi Henryk Schwartz. Yeah, I mean, when I've always been a big fan of the Esmer and Svensson trio, and especially of Dan on the bass. And zawsze byłem fanem, zwłaszcza Dana Berglunda na kontrabasie. Po nagraniu płyty Duo z Bugge Besseltoftem zastanawialiśmy się, jaki będzie nasz kolejny wspólny krok. Ważne było, aby postawić go w tym już wcześniej obranym kierunku. Zaczęliśmy myśleć o kolejnym, trzecim elemencie tej układanki. Elemencie, który wpisywałby się w naszą opowieść, a jednocześnie ją rozwijał. Dan, z którym graliśmy, wydawał się być naturalnym wyborem, no i muzykiem, który może wnieść swój koloryt. I teraz wisienka na torcie, ponieważ proponuję Państwu całą pierwszą stronę tego albumu. Trialogue. Prędkość 33 obroty na minutę. Na fortepianie Bugge Besseltoft, elektronika to Henryk Schwartz, na kontrabasie Dan Berglund. Do tego filharmonicy z Luksemburga. Przed nami piękna finezja, utkana przez elektroników, jazzmenów i klasycznie wykształconych muzyków. Thank you.

Thank you. Termin, Doc. Heute ist mein Tag. Ein Sonntag. This is my day. Sunday. Dog. Thank you. take a quick break, movement 11, This is my day, i wybrzmiały przed chwilą Round Midnight, rozsławiony w latach 50. przez Milesa Davisa. Trialog, czyli wspólne przedsięwzięcie Buga Wesseltofta, Henryka Schwarza i kontrabasistę Dana Berglunda. Trialog to album wpisujący się w to wszystko, co dzieje się od kilku lat w instrumentalnej, jeśli mogę tak powiedzieć, dyskografii Henryka Schwarza. Zwieńczeniem tych zainteresowań jest zeszłoroczne przedsięwzięcie Niemca z Alma Kwartetem. Well, I think I, for me, the empty space was always that I felt I should have learned to play an instrument. Zawsze miałem takie poczucie, że powinienem nauczyć się grać na żywym instrumencie, ale tego nie zrobiłem, bo wybrałem komputer. Po 15 latach grania muzyki elektronicznej w końcu poczułem ciekawość, jak działają inne klasyczne instrumenta. Chciałem to sprawdzić. Mogę powiedzieć, że współpraca z orkiestrą to coś więcej niż spełnienie marzeń, bo nigdy nawet nie marzyłem, że coś takiego się wydarzy. Nie sądziłem, że będę w stanie to zrobić. Musiałem bardzo wiele się nauczyć i wciąż mam poczucie, że jestem na początku tej drogi. Bardzo wiele można nauczyć się od muzyków klasycznych, ale sądzę, że i oni mogą czerpać z tego, co my robimy. Patrzymy na muzykę z dwóch zupełnie różnych perspektyw i to jest bardzo interesujące, bo kiedy się spotykamy, kiedy jesteśmy na siebie otwarci, rodzą się nowe, dotychczas zupełnie nieoczywiste pomysły. Yeah, the way we treat everything music-wise is very different than they do. And then when you come together and everyone is open, then you find new ideas, and I think that's interesting. Dosyć nieoczywiste w twórczości naszego dzisiejszego bohatera Henryka Schwarza są remiksy wykonane przez niego w ciągu 2-3 ostatnich lat. Zresztą wątek elektronicznych reinterpretacji jest w kontekście naszego bohatera bardzo istotny. With me once again, you can have it once again, you can have it all once again, it's just natural to share once again, it's important that you care once again, bring it back to me once again, bring it back to me once again, bring it back to me. Once again,

Kuniyuki Takahashi i Once Again w programie trzecim, ale w remiksie stworzonym przez naszego dzisiejszego bohatera Henryka Schwarza. Zresztą pojęcie remiksu w jego twórczości jest wszechobecne. Można je było także usłyszeć przy słynnym projekcie Carla Craiga Versus. The Melody Karla Craiga, zremiksowany przez naszego dzisiejszego bohatera. Hi, this is Henrik Schwarz and you're listening to Trójka. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do spostrzeżeń Henryka Schwarza pewnie jeszcze przy różnych okazjach będę wracał. Nazywam się Michał Margański, mówię Państwu do usłyszenia w środę w Nauce Słuchania. Na zakończenie spotkania z Grzegorzem Hoffmanem, który tym razem tropi ślady muzyki Kraftwerk w twórczości Aphex Twina. W bieżącym cyklu staram się Państwu przedstawiać najbardziej charakterystyczne przykłady inspiracji twórczością Kraftwerk. Czasami są to nagrania zespołów obecnie nieco zapomnianych, jak Ultravox czy Tuxedo Moon. Dziś natomiast artysta, który nie tylko nadal nagrywa, ale też jeden z najważniejszych w całym cyklu. Richard D. James, występujący pod pseudonimem Aphex Twin, ostatnio nagrywa dużo rzadziej niż w latach 90., kiedy uznawany był za jednego z najważniejszych specjalistów od muzyki elektronicznej. Na początek wybrałem fragment debiutanckiego albumu Aphex Twina Selected Ambient Works 85-92, to oczywiście lata. Tytuł utworu Actium. Wysłuchaliśmy nagrania Actium z płyty Selected Ambient Works 85-92. W kolejnych latach, zwłaszcza po wydaniu drugiego albumu Selected Ambient Works Volume 2, Aphex Twin odszedł od ambientu, skręcając w stronę IDM, czyli Intelligent Dance Music i awangardy. Po nagraniu trzeciego albumu z kolei, I Care Because You Do, to już rok 95, wziął rozbrat z analogową technologią nagraniową, a kolejną płytę długogrającą skomponował w całości na komputerze. Album zatytułowany Richard D. James, wydany w roku 1996, zawierał rozbudowane kompozycje z rejonów drum and bassu, jungle czy techno. Część utworów autor wzbogacił brzmieniowo o partię smyków. Trochę zaskakująco, ale dzięki temu nagrania nabrały pewnej lekkości. Z tego albumu posłuchamy fragmentu zatytułowanego Finger Bip. Dzięki i do usłyszenia za tydzień.